nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie Twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, minęła 22. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Czeczeńskie rodziny nie wjechały do Polski, zostały zawrócone, ale obrońcy praw człowieka mówią, że grozi im niebezpieczeństwo. 50 kg kokainy zniknęło z policyjnego depozytu w centrum Paryża. Złodzieja ujęto, a kara jest bardzo wysoka, bo to policjant. Pierogi i miody z Podkarpacia mogą wkrótce trafić na azjatyckie stoły. Czeczenom, którzy próbowali dostać się rano do Polski na kolejowym przejściu w Terespolu, w Rosji grozi niebezpieczeństwo, alarmują obrońcy praw człowieka. Grupa 14 warszawskich adwokatów bezskutecznie próbowała pomóc Czeczenom w złożeniu wniosku o przydzielenie statusu uchodźcy. Prawnicy mieli pełnomocnictwa do reprezentowania Czeczenów. Straż Graniczna umożliwiła kontakt tylko dwóm prawnikom. Niewiele jednak wskórali, bo Czeczeni po kilku godzinach zostali odesłani na Białoruś. Mecenasi zapowiadają proces. Z jedną oczekujących na wjazd do Polski rodzin rozmawiała Maria Książek z Polskiego Ośrodka Rehabilitacji Ofiar Tortur. Mama z trójką synów, jeden z nich przeszedł bardzo ciężkie tortury. W zasadzie mu dano wybór, albo go zabiją, albo pójdzie walczyć na Ukrainę. Mieli nadzieję w pewnym momencie, że w końcu uda im się złożyć wniosek. To jeszcze nie przesądza o ich losie, tylko przynajmniej o tym pierwszym kroku, że mogą być w jakimś kraju, który jest bezpieczny. No ale tak się nie stało. Od kilku miesięcy grupa Czeczenów, w tym dzieci, koczują na stacji kolejowej w Brześciu. Niemiecka kanclerz w Białym Domu z Donaldem Trumpem rozmawiała m.in. o konieczności znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie i zwalczaniu islamskiego terroryzmu. Na konferencji prasowej przywódcy obu państw mówili o znaczeniu NATO jako gwaranta bezpieczeństwa na świecie, walce z terroryzmem i wspólnych działaniach w przypadku konfliktów w Syrii, Libii, na Ukrainie oraz w operacjach w Afganistanie. Donald Trump przypomniał, że wiele państw nie wypełnia swoich zobowiązań wobec NATO. Nieustannie będę dążył do tego, aby członkowie sojuszu zgodnie z zawartymi wcześniej umowami płacili za zapewnione bezpieczeństwo. Wiele krajów się do tego nie stosuje. To nie w porządku wobec Stanów Zjednoczonych. Przy okazji dziękuję kanclerz Merkel, że rząd Niemiec zwiększył ostatnio swoje wydatki na obronność, powiedział Donald Trump. Amerykańskie media przed tym spotkaniem pisały, że może ono być trudne ze względu na utarczki słowne obojga polityków. Prezydent Trump jeszcze podczas kampanii wyborczej krytykował kanclerz Merkel za jej liberalną politykę wobec uchodźców. Ta z kolei potępiła dekret imigracyjny prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 50 kg kokainy zniknęło z policyjnego depozytu w centrum Paryża. Okazało się, że złodziejem jest były funkcjonariusz policji antynarkotykowej. Kara jest bardzo wysoka i maksymalna, bo aż 10 lat więzienia. Jej wysokość sąd tłumaczył tym, że nie ma cienia wątpliwości co do winy, a także faktem, że w chwili popełnienia kradzieży oskarżony był policjantem, w dodatku z jednostki odpowiedzialnej za walkę z narkotykami. Podczas procesu udowodniono, że co najmniej 3 razy z magazynów w siedzibie policji śledczej w Paryżu ukradł blisko 50 kg kokainy o czarnorynkowej wartości około 2 milionów euro. Były policjant nie przyznaje się do winy. W Tokio na stołach podkarpackie przysmaki wzbudziły zainteresowanie podczas targów Food Ex Japan. To największe międzynarodowe targi żywności i napojów w Azji. Ewelina Nycz ze Stowarzyszenia Pro Karpatia w Rzeszowie promowała wyroby powstające w ramach klastra Podkarpackie Smaki. Na polskim stoisku są miody, pierogi, wędliny, suszone owoce i warzywa, soki czy czekolada z dereniem. Oni uwielbiają nowinki, więc oni po prostu przychodzą, podpytują, jak to jest zrobione, z jakich to surowców. Dzięki temu właśnie wprowadzają różne innowacyjne produkty do swoich sieci sklepowych. Także oprócz takich spotkań B2B, rozmów jakichś networkingowych, kontaktów, przedstawiania ofert, to faktycznie zainteresowanie było. Już we wtorek, czy po targach, odezwała się jedna firma z Japonii do członka klastra Becla z handlówki. Już miała po prostu pierwsze takie zapytanie o współpracę. W targach uczestniczyło ponad 3000 wystawców, a zwiedziło je 82 tysiące.

Amsterdam, she put a little money for traveling nights. So slow, so slow. Baby went to Amsterdam, 4 or 5 days by the big canal. Oh, it's so slow, so slow. And I tried to go away to a place of my own, working hard, fill my time from early on. dzisiejszym programie bardzo multi-kulti. To był zespół Beirut w utworze Bratislava. Wcześniej byliśmy w Amsterdamie, byliśmy też w Seattle, a teraz przenosimy się nad nasze polskie morze, czyli do Gdańska z zespołem Baba. Gdańsku było jazzowo i mocno eksperymentalnie. Bardzo jestem ciekawa, czy tę partię saksofonu nagrał Tomasz Duda. Jeżeli tak, to pozdrawiam go bardzo serdecznie. Najsłynniejszy weganin w Polsce. Drodzy Państwo, a teraz będzie Malcolm McLaren, czyli były menadżer zespołu Sex Pistols, który poczynił taką bardzo dziwną kompozycję, bo on był menadżerem, artystą wizualnym, performerem, designował też ubrania i w ogóle był bardzo ciekawą postacią. You're listening to the world's famous Supreme Team Show, WHBI 105.9 FM. Chicago, by the name of Harvey, Andy, and Carizel. And they're some very good friends of mine. My name is Justin Lott, a superstar, see? And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundview Project, Kareem Everlasting, Equan Allah, and that's Rakim Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Bed-Stuy is checking us out. Dre B checking us out. Ace Key from Brownsville. skreczującym ślizgiem przenosimy się, drodzy Państwo, do Los Angeles, czyli Kalifornia, zespół Eagles of Death Metal, który bardzo chce być w Los Angeles, podobnie jak ja, zawsze bardzo, bardzo tęskni. Ta tęsknota już sięga zenitu, muszę przyznać. to była fantastyczna Suzy and the Banshees w utworze Hong Kong Garden. Utwór ten znajduje się na świetnym soundtracku do filmu Nieco gorszego Maria Antonina. Polecam wgryźć się w tenże soundtrack. A teraz przenosimy się ponownie do miasta Buffalo. Zupełnie nie wiedzieć dlaczego, bo jest to podobno straszna dziura. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now. Woo! Yeah! DJ! Who's that gigolo on the street with his hands in his pockets and his crocodile feet hanging off the curb, looking all absurd at the boys from home? They all came running, they were making noise, manhandling toys. That's the girls on the block with the nasty curls, wearing padded bras, sucking beer through the straws, dropping down their drawers. Where did you get yours?

A ja myślę, że jemu zaszkodziło bardziej wszystko to, co słychać w jego głosie, a wcale nie był to Nowy Jork. Teraz A Tribe Called Quest, o tym, że zostawili swój portfel w El Segundo. Ja raz zostawiłam mój portfel na stacji benzynowej pod Krakowem, ale ekipa z tej stacji była na tyle cudowna i miła, że zadzwoniła do mojej wytwórni w tej sprawie i było jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby zawrócić po ten portfel. Taka fascynująca anegdotka. Bardzo pozdrawiam ekipę tej stacji i dziękuję za zwrócenie należności. Okay, su gitara. Okay, so let's start with this. What's your name? Q-Tip. Where were you going? Who were you going with? Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. My mother went away for a month long trip, hunting some friends on an ocean liner ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roam, so I picked up the phone. Got Ollie up to see what was going down. Told him I'd pick him up so we could drive around. Took the Dodge Dart, a 74. My mother left the yard, but I needed one more. Shahid had me covered with 100 green bags. So we left Brooklyn and we made big tracks. Drove down the belt, got on the conduit. Came to a toll, we paid and went through it. Had no destination, we was on a quest. Ollie laid in the back so he can get rest. Drove down the road for 2 days and a half. The sun had just risen on a dusty path. Just then a big had caught my eye, a mirror for Sombrero who was 4 feet high. I pulled over to ask where he was at. His index finger, he tipped off his hat. El Segundo, he said, my name is Pedro. If you need directions, I'll tell you pronto. Need a civilization, some sort of reservation. He said a mile south, there's a fast food station. Thanks to you as I started the motor. Ali said, damn, Tiff, what did you drive so far for? Well, describe to me what the wallet looks like. Anyway, a gas station we passed, we got gas, and went on to get grub. It was a nice little pump in the middle of nowhere. Anywhere would've been better. I ordered enchiladas and I ate them. Ali had the fruit punch. When we finished, we thought for ways to get back. I had a hunch. Ali said, pay for lunch. So I did it, pulled out the wallet and I saw this wicked, beautiful lady. She was a waitress there. Put the wallet down and stared and stared to put me back into reality. Here's Shahid. Yo, Tip, man, you got what you need? I checked for keys and started to step. What do you know? My wallet, I forget. Yo, it was a brown wallet. Had props numbers. Had my Jimmy hats. I gotta get it, man. Lord have mercy. The heat got hotter. Ali starts to curse me. I feel bad, but he makes me feel badder. Chit, chit, chatter. Car starts to scatter. Breaking on out. We was northeast bound. Jetting on down at the speed of sound. 3 days coming and 3 more going. We get back and there was no slack. 490 man. Madison, we're here, Shah. He said, all right, Chip, see you tomorrow. Thinking about the past week, the last week. Hands go in my pocket, I can't speak. Hop in the car and torpedo to the shack. The Shahid, we gotta go back. When he said why, I said we gotta go. Cause I left my wallet in El Segundo. Yeah, I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. Myślę, że Las Vegas jest najdziwniejszym miastem, w jakim w życiu byłam. Tam dzieje się tyle dziwnych i osobliwych rzeczy, że bardzo trudno to nawet jakkolwiek streścić. Ja udałam się na wycieczkę do Las Vegas z Los Angeles przez Dolinę Śmierci, która była jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie w życiu widziałam, ale wjechałam do Las Vegas w iście lasvegańskiej stylówce, w kurtce cekinowej, z damą i z królem karcianym na plecach. I to wszystkie światła Las Vegas odbijały się w tych cekinach i to naprawdę było ładne. Takie mam wspomnienie z Las Vegas. Best things always do. Let's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica. Let's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica. Let's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica. Let's pretend we don't exist. Skoro witałam się jodłowaniem, pożegnam się również jodłowaniem. Drodzy Państwo, dobrnęliśmy do końca lamentów. Zostawiam Państwa w iście imprezowym nastroju, mam nadzieję. Życzę super pląsów weekendowych. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Będziemy również grać piosenki z miastem w tytule. Ale bardziej melancholijne, będzie sporo muzyki country, takich retro klimatów, także zapraszam w przyszłym tygodniu do usłyszenia. To były Lamenty i Odmęty Monika Brodka, a teraz Cat Power w piosence Manhattan. See, yeah.